سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 58 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں اور گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض معاشرتی احکام کو ذکر فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا بیان. معاشرتی احکام میں سے یہ حکم ذکر فرمایا گیا تھا کہ آپ میرے بندوں سے یہ فرما دیجئے جب بھی ان کو کسی سے گفتگو کرنے کی نوبت آئے تو دوسرے کی سخت ترش گفتگو کے مقابلے میں حسن کلام کو اختیار کریں اور وہ گالم گلوچ سب و شتم کے مقابلے میں گالم گلوچ اور سب و شتم والی عادات کو مت اپنائیں. اور فرمایا کہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے بندوں کے دلوں میں عداوتیں اور دشمنیاں پیدا کر. زبان کا غلط استعمال سب سے پہلی وجہ بنتا ہے جس سے آگے چل کر سخت دشمنی عداوت بغض اور نہ ختم ہونے والے قطر و غارت کری کے سلسلے شروع ہو جاتے. اس لیے شیطان کو شکست دینے کے لیے سب سے پہلی بات فرمائی گئی زبان کو احتیاط سے استعمال. مشرکین مکہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض تھا کہ صاحب ان کو کیسے پیغمبر بنا دیا گیا, نعوذ باللہ من ذالک. ہم میں کوئی بڑے بڑے بڑے رؤساء تھے, مالدار تھے, بڑے بڑے قبیلوں والے, کیا ان میں سے کوئی رسول ہو جاتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات کو سب سے زیادہ جاننے, وہ جانتے ہیں کس کو پیغمبر بنانا, کس کو نبوت کے مقام سے سرفراز کر. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی, اس دھرتی میں سب سے اونچی برگزیدہ صاحب اخلاق صاحب کمالات ہستی کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا. آپ کا خاندان بھی سب سے اونچی شرافت والا, آپ کا خود حسب نصب, آپ کے عادات, آپ کے اطوار, پوری دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب. اور یہ قرآن کے بارے میں تعجب کرتے ہیں تو ہم نے اس سے پہلے بھی نبیوں کو کتابیں عطا کی, ان میں زبور کا خاص طور پہ ذکر فرمایا. یہ تو گزشتہ آیات کا خلاصہ. ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے مضمون کو اور شرک کی مذمت کو یہاں ذکر فرمایا. مشرکین کی بڑی انواع و اقسام تھی, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پوجنے والے، غیر اللہ سے دعائیں مانگنے والے، غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ ہماری ہر قسم کی حاجات کو حل کرنے والے، یہی بارشیں برسانے والے، یہی روزی روٹی کے مالک، یہی اولاد دینے والے، زندگی موت ان کے قبضے میں، آسمان و زمین کا نظام ان کے تصرف میں، یہ جب چاہیں ہماری بات سن لیں، جب چاہیں ہمارے اندر کے احوال کو دیکھ لیں، جس کی چاہیں بگڑی بنا دیں، جس کی بیڑی چاہے پار لگا دیں، جس کی چاہے ڈبو دیں۔ مختلف قسم کے شرکیات، ان میں سے بعض شرکیات مشرکین تو وہ تھے جو بتوں کو پوجنے کے خود اپنے ہاتھ سے بت تراشے، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ شرک مکہ المکرمہ میں ابتدا سے نہیں تھا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی خاندان قبیلہ بنو جرہم سے یہ مکہ آباد ہوا۔ جب اللہ کے حکم سے آپ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ گئے تو وہاں زمزم کا کنواں اور نشانیاں ظاہر ہوں۔ یمن کا ایک قبیلہ بنو جرہم پانی کی تلاش میں گزرا، وہ جہاں پانی دیکھتے تھے وہاں پڑاؤ ڈال لیا، وہیں آبادی ہوگی۔ اس طرح جگہیں الاٹ کرنا، زمینیں خریدنے کا تو مسئلہ نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں کوئی پانی کے آثار یا پرندے نظر آ رہے، دور سے قافلہ گزر رہا، یہیں پڑاؤ ڈال لیا۔ حبیب ہاجرہ سے اجازت لے کر کہ پانی ہم استعمال کریں گے زمزم کا، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہوگی، لیکن پانی کے بارے میں میرا حکم چلے گا، جو میں اختیار میرے ہوں گے، ایسا نہ کل دعویٰ کر دو یہ ہمارا پانی۔ حبیبی ہاجرہ نے اپنے اختیار میں رکھا علیہ السلام۔ تو بنو جرہم کے بعد سے توحید کا مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل اور حضرت آگے پیغمبروں کا سلسلہ، قریش کے بڑے ان میں جد کو بڑے پرانے لوگوں میں سے ایک شخص تھا عمر بن لوحی، بہت بڑا سردار، سارے عرب پر قریش پر ارد گرد اس کی بات چلتی تھی، وہ حرف آخر سمجھا جاتا، وہ تجارت کے لیے شام قافلے لے جاتے، گرمیوں میں شام جاتے، سردیوں میں یمن جاتے، ان کے قافلے تجارت کا سلسلہ چلتا۔ اور عجیب بات، جب جو بھی تجارتی قافلے وہ مدینہ طیبہ کے پاس سے گزرتے، مدینہ طیبہ یہ راستہ تھا ان کا شام سے گزرنے والوں کا، بدر کے راستے سے مدینہ کے قریب سے ہو کر جاتے۔ تو عمر بن لوہی وہاں شام پہنچا، اس نے دیکھا وہاں ایک قوم ہے، قوم عمالقہ، وہ بت بنائے، انہوں نے مختلف مورتیاں تراشی ہوئیں، کوئی عورت کی شکل میں، مرد کی شکل، کسی کے سینگ بنائے ہوں، کسی کے مختلف جیسے بتوں کی حال۔ تو پوچھا یہ کیا چیز ہے، یہ شو پیس ہے کیا چیز؟ انہوں نے کہا جی ہمارے معبود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے، ہم نے سوچا کوئی ایسا معبود بنا لیں جو خود نظر آئے، اس سے ہم مانگیں، ہم تو اس سے مانگیں، تو اب بھی لے جاؤ ہم آپ کو بھی دیتے ہیں۔ وہاں سے عمر بن لوہی بت لے کر مکہ میں آتا، یہاں آ کر اس نے اعلان کیا، او عرب والو، او قریش والو، جمع ہو جاؤ، تمہارا خدا تمہیں مل گیا۔ چنانچہ وہ حبل نام کا بت لے کے آتا، اس کا نام حبل، یہاں سے بت پرستی شروع ہوئی۔ پھر ہر ہر قبیلے کے لیے الگ بنا دیا، یہ ہر ایک کے لیے انفرادی بت الگ، اور سفر کے لیے الگ چھوٹے بت الگ، چھوٹے چھوٹے، پاکٹ سائز، بڑے سائز، ہر قسم کے بت اپنے، اور بڑی عجیب عجیب مضحکہ خیز باتیں بھی سامنے آتی تھیں بت پرستی کے دور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے عمر بن لوہی پر، جس نے عربوں میں بت پرستی کا آغاز کیا، میں عمر بن لوہی کو دیکھ رہا ہوں وہ جہنم کی آگ میں اپنی آنتوں کو گھسیٹتے ہوئے پھر رہا۔ اس نے سب سے بری رسم عربوں میں شرک کی جاری، بت پرستی شروع ہو گئی۔ تو حضرت، میں یہاں ایک بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا، قرآن کریم کی آیا، بتوں کو پوجنے والے بھی تھے، درختوں کو پوجنے والے بھی تھے، سورج کو پوجنے والے بھی، چاند کو پوجنے والے، ستاروں کو پوجنے والے، شیطان کی پوجا کرنے والے، آگ کو پوجنے والے، اور اسی طرح بعض فرشتوں کو معبود سمجھ، بعض جنات کو، شیاطین کو، شیطان یعنی جنات، جو کاہن قسم کے لوگ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرشتوں کو پوجنے والے، شیطان یعنی اللہ کے علاوہ جو مخلوقات عقل رکھتی ہیں، ان کی پوجا کرنے والوں کی خصوصی طور پہ مذمت پر۔ اور بڑی نقطہ کی بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب قرآن کی آیات سے ہم سمجھیں گے کتنی گہری بات فرما دی، کتنی انتہائی دیپ میں جا کر ہمیں موتی عطا کیا، ساری زندگی کے دل کے اشکالات اور الجھنوں کو حل کرنے کے لیے۔ فرمایا، آگ کو پوجنے والا، سورج کو پوجنے والا، ستاروں کو اور بتوں کو جیسے مشرکین پوجتے تھے، ان کا شرک اتنا قابل حیرت نہیں جتنا ان لوگوں کا شرک قابل حیرت اور قابل تعجب ہے جو انبیاء علیہ السلام کی، فرشتوں کی اور جنات کی پوجا کرنے والے، انسانوں کی پوجا کرتے ہیں. اس لیے کہ جن نبیوں کی یہ پوجا کرتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرنے والا، بت نے آج تک کچھ نہیں کہا، نہ اس نے ہاں میں کہا نہ نا میں کہا، بس پوجنا شروع کر دیا. کبھی بت نے یہ نہیں کہا تو مت کرو ایسا کام، کبھی یہ بھی نہیں کہا آؤ میرے سامنے سر جھکاؤ. سورج نے نہ کہا ہاں نہ نا، نہ سورج نے ان کو ترغیب دی نہ سورج نے ان کو منع کیا. آگ کا بھی یہی حال. یہ زرتشت جو پارسی، جن کو مجوسی کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ آگ نے آج تک ان کو دعوت نہیں دی کہ مجھے پوجا کرو، میری پوجا کرو اور آگ کو ہمیشہ جلائے رکھو تاکہ معبود زندہ حیات باقی رہے. نہ آگ نے ان کو منع کیا. وہ ایک بے جان نظر نہ بولنے والی ایک مخلوق ہے، انہوں نے پوجا شروع کر. اسی طرح درخت نے آج تک کسی کو نہ بلایا نہ کسی کا. فرمایا سب سے زیادہ تعجب ان لوگوں کے شرک پر ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جنہوں نے حضرت عزیر کی پوجا کی، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. اس لیے کہ وہ نبی تو ساری زندگی کرتے یہی کہتے رہے خبردار شرک نہ کرنا، نہ ہمارے سامنے جھکنا، نہ ہماری عبادت کرنا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت. جن اولیاء اللہ، جن بزرگوں، جن انبیاء علیہ السلام کو معبود بنا، اللہ کا شریک کر دیا، وہ ساری زندگی اپنے آپ سے وہ توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک کی مذمت کرتے رہے. اور شومی قسمت دیکھیے کہ انہی داعیان توحید کو جو شرک سے برات کا اعلان کرتے رہے، مذمت کرتے رہے، انہی کو اللہ کا شریک ٹھہرا. اس لیے فرمایا سب سے زیادہ قابل مذمت ان لوگوں کا شرک ہے جو نبیوں اور اولیاء اللہ اور بزرگوں کی پوجا کرنے والے، ان سے حاجت براری اور وہ عقیدے رکھنے والے جو خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتا. اس لیے کہ انہوں نے تو ساری زندگی ان چیزوں سے منع فرمایا ایسا نہ کرو. تو تعجب ان کے شرک پر ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام. قرآن کریم نے یہاں ایک جو بات آیات میں فرمائی، اس کے عرض کرنے سے پہلے، ہارون رشید خلیفۃ المسلمین تھے، ان کا واقعہ، ایک شخص اپنی حاجت لے کر آئے، ان کی مشکل تھی، کوئی مسئلہ، کو درخواست تھی، تو جو محل کے کارندے تھے انہوں نے بٹھا دیا کہ ہارون رشید نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کی جو بھی مشکل ہوگی وہ آپ کی درخواست کو سنیں گے. انہوں نے بعد میں دیکھا وہ سائل بیٹھا ہوا اپنی ضرورت لے کے سفر کر کے ہاتھ مانگ کے دعا کرنا شروع کر دی ہارون رشید نے. یہ بندہ نہیں جانتا تھا اتنا زیادہ یہ کیا چیز ہے، وہ مسلمان نہیں تھا یا مسلمان تھا نام کا تھا. میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں ہارون رشید، کہ جی یہ دعا مانگ رہے ہیں. یہ دعا کیا مانگ رہے ہیں، کہ جی اللہ میرا کام کر دے، میرے مسئلے حل کر دے، مجھے آخرت میں کامیابی، دنیا میں صحت، ساری چیزیں یہ مانگ رہے ہیں. کہا کیا ہارون رشید خلیفہ کو بھی ضرورت ہے کسی سے مانگنے کی، کہ ہاں رب العالمین کا تو ہر بندہ محتاج ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، بادشاہوں کا بادشاہ ہو، اس کے تو ہر شخص محتاج ہے. تو اس بندے نے کہا پھر میں کیوں نہ اسی ذات سے مانگوں جس سے ہارون رشید مانگ، میں اس کے سامنے اپنی درخواستیں لے کر کیوں، پھر میں اللہ ہی سے مانگوں. وہیں سے درخواست لپیٹی اور واپس، اب میں اس سے مانگوں گا جس کے سامنے ہارون رشید بھی اپنی ناک اور اپنی پیشانی ٹیکتا، یعنی اللہ رب العالمین کی. دیکھیے جو قرآن کیا جائے بات، فرمایا اولئک، جی قل ادعوا الذین، قل فرما دیجئے، آگے لفظ ادعوا، لیکن جب لام کو ملا کر پڑھیں گے پڑھتے ہیں قل ادعوا، فرما دیجئے کہ تم پکارو، الذین زعمتم من دونی، جن کو تم نے گمان کر رکھا ہے معبود، زام تم، تمہارے زام میں جو معبود ہیں من دونی اللہ کے علاوہ، ان کو پکارو، ذرا مانگو ان سے. فلا یملکون، وہ نہیں مالک، کشف الضر عنکم، تم سے کسی نقصان اور مصیبت کو دور کرنے کے مالک نہیں ہیں، وہ نہیں تم سے مصیبت کو دور کر سکتے. ولا تحویلا, نہ مصیبت کو بدلنے پر قدرت رکھتے, وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی ذات ہے جس کے اذن سے پتا بھی ٹوٹتا حرکت کرتا, یہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا یہاں ایک بات میں اس کو, مشرقین مکہ بس اوقات بتوں سے اپنی حاجتیں مانگتے, ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی. آج بھی بہت سارے لوگ صاحب فلاں جگہ گئے, مزار کا پتا کھایا یا ہم نے توڑا, بیٹا مانگا بیٹا مل گیا, بیٹی مانگی بیٹی مل گئی, ہے نا جی. جو کیا ہم نے تو وہاں اعتکاف کیا, ہمارے تو مسئلے حل ہو گئے جی. ہم نے وہاں طواف کیا, ہم نے خاتون بھیجی دو چار دن رہی, اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی اولاد. اس قسم کی واہیات باتیں گھڑی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھے قرآن نے فرمایا کرنے والی ذات تو اللہ کی, ہوتا اسی کے اذن سے, لیکن اس کو استدراج کہتے ہیں, اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیا اللہ نے, کیا اللہ نے, لیکن جب ہوا وہاں وہ اور پختہ ہو گیا کہ میری حاجت اسی نے پورا, وہ اپنے شرک پر پختہ, اس کو استدراج کہتے ہیں. جب اللہ کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں اس کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں, اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. یہ استدراج ظاہر ایک کرامت ہوتی ہے, ایک استدراج. اگر کسی اللہ والے متبع شخص سے کوئی خلاف عادت چیز ظاہر ہو جائے جو عام بندے کے بس میں نہ, اس کو کرامت کہتے ہیں. اگر کسی ایسے شخص سے جو فاسق فاجر ایسی چیز ظاہر ہو جائے, اس کو استدراج کہتے ہیں. یہ کیا اللہ ہی نے, اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. مانگا جیسے قرآن نے جگہ جگہ مانگتے بتوں سے, کہتے ہم نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے مصیبت دور کی, لیکن انہوں نے سمجھا ہم نے بتوں سے مانگا تھا اس لیے ہو گیا, وہ اپنے شرک میں اور پختہ ہو. یہ استدراج کی کیفیت کہلاتی, اور استدراج جب کسی کے بارے میں ہو جائے, کسی کی رسی ڈھیلی ہو جائے, یہ اللہ کی پکڑ کا وقت ہے. ایسے وقت سے پناہ مانگنی چاہیے. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں بارہا, سب سے پہلی ہماری کامیابی یہ ہے, آدھی کامیابی بلکہ 90% کامیابی, اگر میں اور مبالغہ کروں 99% کامیابی ہماری یہ ہے, ہم گناہ کو گناہ اور حرام کو حرام سمجھ لیں. اس لیے کہ باقی کام تو توبہ کا رہ جاتا, وہ جب بھی نادم ہوگا اس کا کام بن. ایک انسان اگر کسی چیز کو گناہ ہی نہ سمجھے, اگر وہ سود کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, اگر وہ کسی ایسے گناہ کو جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں گناہ ہی نہیں سمجھتا, اس بندے کو کبھی توبہ کی توبہ. لیکن جس کو یہ گناہ سمجھتا, اگرچہ اس میں مبتلا ہے کمزوری کی وجہ سے, لیکن اس کو سمجھ رہا ہے گناہ, تو کبھی نہ کبھی, کبھی نہ کبھی, کبھی بیمار ہوا, کبھی کوئی چوٹ لگی, کبھی ٹھوکر, کوئی صدمہ, یہ اللہ سے معافی مانگ لے گا, یا اللہ یہ گناہ ہے ان کو معاف کر, اس کا کام بن جائے گا. لیکن اگر یہ گناہ کو خیر سمجھتا رہا اور اس کو خوبی سمجھتا رہا, اس کو کبھی بھی توبہ کی اصلاح کی توفیق نہیں. اس لیے ہماری بہت بڑی کامیابی, ہم کم از کم کسی گناہ کے گناہ ہونے کو جان لیں اور مان لیں کہ یہ واقعتاً گناہ ہے, لیکن کمزور بندے ہیں ہم, اس سے چھوٹ نہیں پا رہے. کم از کم اللہ کے سامنے تنہائی میں تو بندہ مناجات کر سکتا ہے, یا اللہ یہ ہے تو گناہ, میں آپ سے کہاں چھپا سکتا ہوں, لیکن آپ میرے مولا ہیں, میری آپ سے درخواست ہے مرنے سے پہلے پہلے مجھے توبہ کی توفیق عطا کیجیے. یہ تو بندہ کر سکتا ہے, یہ عاجزی ان کے ساری تو عہد و پیمان کر. اس لیے قرآن نے فرمایا یہ لوگ جن کو یہ پکار رہے, جن جنات کو جن فرشتوں کو, نہ وہ نقصان کو دور کرنے کے مالک نہ بدل سکتے. اولئک, ان کا اپنا حال کیا ہے جی, ان فرشتوں کا حال کیا ہے, ان جنات کا. اولئک الذین یدعون, یہ وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں, یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ خود اپنے رب کے ہاں نجات کی راہیں تلاش کر, وہ خود لرزاں ترساں. مجھے واقعہ یاد آ رہا, حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں واقعہ, حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سید عبد القادر جیلانی شیخ المشائخ, بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے, بہت اونچا مقام. طواف کعبہ کیا, طواف کعبہ کے بعد غلاف کعبہ پکڑ کے رونے لگے, اور یہ شعر بھی فرماتے تھے فارسی میں, الہی من نہ گویم کے تا آتم بے پذیر, میرے مولا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری طاعت کو میرے طواف کو قبول کر لو, قلم اف بر گناہم کش, میری تو درخواست یہ ہے میرے گناہوں پہ معافی کا قلم پہ. دیکھو عجز و انکسار, یہ نہیں کہ میں بہت بڑی طاعت کی, یا اللہ میرے گناہوں سے معافی کا قلم. یہی نبیوں کی شان, یہی اولیاء اللہ کی شان ہوتی, وہ طرز. اس لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جیسے جیسے قرآن ہم پڑھتے گئے اور جیسے جیسے قرآن کے عجائبات اور علم ہمارے سامنے کھلتا گیا، ہماری جہالت کے پردے کھلتے گئے، ہم اپنے آپ کو اور زیادہ حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ جب تک آدمی سمجھتا ہے نا میں بہت کچھ ہوں، ابھی تو اس کو حاصل ہی کچھ نہیں ہوا، جب حاصل ہو جاتا ہے پھر پھلدار درختوں کی شاخوں کی طرح زمین پہ بچ جاتا اور جھک جاتا، اس کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے قرآن و سنت کے حاصل ہونے کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے، بندہ اپنے آپ کو ناقص، اور اس لیے کہ جب اللہ کی اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی ذات و صفات کی، بندہ اپنی حقارت اور سب کچھ اپنا اس کا زیرو ہونا معلوم ہو جاتا ہے، بس یہی اس کے وہی اس کا کمال ہوتا ہے۔ لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ابھی اس کو نظر ہی کچھ نہیں آیا، اس نے دیکھا ہی نہیں اللہ کی شان کو۔ اس لیے قرآن من توا تکبر وضعہ اللہ ومن تواضع للہ رفعہ اللہ، جو توازو اختیار کرتا اللہ اس کو بلند فرما دیتے ہیں، جو تکبر کرتا اللہ اس کو گرا دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جاتا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ یہ تو خود یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو خود راہیں، وسیلہ کا معنی تھا ذریعہ، ذریعہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کی، اللہ کے ہاں نجات کا، یعنی اعمال عبادت کے ذریعے کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوں، ہمیں اور زیادہ مقام قرب نصیب فرما دے۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہو جاتا ہے اللہ کے۔ فرشتے تو ہر وقت اس بات کے متلاشی ہیں کہ ہم زیادہ زیادہ ذکر کریں، اللہ کے اور قریب ہوتے چلے جائیں، جنات بھی۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَا، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَا، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جن نبیوں کو، جن اولیاء اللہ کو، ان کا حال یہ ہے، ان کو یہ سمجھ رہے ہیں یہ بس نہ، دیکھو کہتے ہیں نا جی وہ نہ جی کوئی نماز روزے دی لوڑ نہیں، نماز روزہ سب معاف ہے نا جی، ایسے بہت سارے پیر جالی، وہ نماز ختم روزہ ختم، سب مولویوں کی بنائی باتیں ہیں، بھاؤ نعوذ باللہ من ذلک، ایک ایسی واہیات بات جس کے بارے میں بہت خطر، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کی جاتی، جیسے قرآن نے نقل کی ان کی بات۔ کہتے ہیں جی معراج پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ نے فرمایا تھا بھنگ بوزا، اور مولویوں نے سمجھ لیا نماز روزہ، انہوں نے لوگوں کو نماز روزے میں لگا دیا۔ وہ ہماری شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، شریعت اور چیز ہے، یہ حلال و حرام شریعت کے مسئلے، پردہ شریعت میں، حسود، ساری چیزیں، یہ طریقت ہے، یہ تصوف اس میں جو چاہے کو، دیکھو کیسا طریقت کو جو دین اسلام کا کتنا مقدس شعبہ تھا اس کو کیسے بدنام کر دیا داغدار، حالانکہ تصوف اور طریقت جو اس بزرگوں نے دی تھی وہ یہ تھی، اسی شریعت کی اتباع کا نام تصوف اور طریقت ہے، شریعت کی اتباع، اور اپنے قال اور حال سے اللہ کی محبت میں ڈوب جانا اور کامل اتباع اور فرما برداری اختیار کرنا، یہی تصوف تھی، یہی تھے۔ لیکن یہ چیزیں کر تو لوگوں کو کہہ دیجیے صاحب کسی چیز کی ضرورت نہیں، نماز کی ضرورت کوئی نہیں، پیر صاحب نے ساری نمازیں بخشوا۔ حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک حکایت لکھی، ایک صاحب تھے ہندوستان میں، پیر تھے، وہ کافی عرصے کے بعد اپنا نذرانہ وصول کرنے کے لیے اپنے مریدوں کے گھر آئے، وہ ماہانہ، چھ ماہی، جو بھی ان کا سسٹم ہوتا تھا۔ ایک ایسی بستی بھی تھی، ایک ایسی بستی بھی تھی جہاں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے دین کی تبلیغ کے لیے، وہ پیر صاحب آتے تھے 7-6 مہینے کی چھریوں پہ دم کر کے چلے جاتے، دم کیا وہ 6 مہینے اسی دم والی چھری سے ذبح کرتے رہتے تھے، کھاتے رہتے تھے، ایسے حال بھی تھے لوگ، اب بھی ہیں۔ آپ تاجو میں خود جانتا ہوں پنجاب میں ایسے گاؤں جہاں 6-6 مہینے کے لیے ان کے سارے دمبے چھترے لے کر وہ گیا اور ان کی قربانیاں ساری کی ساری ہو گئی، ان کے مسئلے، اب ان کو کسی چیز کی ضرورت۔ تو وہ کیا کہنے لگا، وہ پیر صاحب نے دیکھا، پیر صاحب کو دیکھا مرید نے، دل میں بڑا ترس آیا، بڑے دبلے ہو گئے، کمزور صحت پر، کہ جی آپ کی صحت پہلے جیسی نہیں حضرت جی، کہ کیوں نہ ہو کمبخت، تمہاری جگہ روزے مجھے رکھنے پڑتے، زکاتیں مجھے، نمازیں مجھے پڑھنی پڑتی، تو میں کمزور نہ ہوں تو کیا، اور تمہاری جگہ پلسرات پر مجھے چلنا پڑتا ہے، یا کمزور نہ ہوں تو میں کیا ہوں۔ یہ جب باتیں کی تو ان کے دل میں اور ترس آیا، بڑا ذمہ دار تھا، اس نے کہا حضرت آپ ہمارے لیے اتنی مشقت برداشت کر رہے، چلو میں آپ کے نام ایک بیگھہ زمین کا، ایک ایکڑ آپ کو میں زمین، بڑی زمین تھی، لے گئے آگے آگے، پیچھے پیچھے پیچھے، وہ آگے ایک پنگڈنڈی، دونوں طرف کھیت تھی، پنجابی میں وٹ کہتے ہیں، وٹ پہ وہ چڑھ رہے تھے، چوڑی ہوتی کافی ساری، ایک جگہ ٹھوکر کھا کے پیر صاحب گرے، جیسے گرے مرید کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے لات رسید کی پیچھے سے، کہ تو کیسا پیر، ابھی تو کہہ رہا تھا میں پل سرات پر جو بال سے زیادہ باریک ہے تمہاری جگہ میں چلتا ہوں، اتنی موٹی پگ ڈنڈی پہ تجھ سے چلا نہیں جا رہا. ایسے لوگ جمعرات کو بارے میں مشہور کیوں، جی روحیں آتی ہیں، جی بریانی مانگ رہی ہے، جی وہ قورمہ مانگ رہی ہے، وہ فلاں مانگ رہی ہے، وہ مسجد میں لا کے دے دو ان کو، حوالے کرو. ایک بڑی پتے کی بات ہے، لوگوں کو حکیم الامت مولانا شفیع الدین تھانوی فرماتے سمجھ نہیں آتی یہ سوئم کیا چیز ہے، یہ تیسرا، یہ نواں، یہ اکیسواں، یہ چالیسواں. ابھی کہو نا، کہتے ہیں جی یہ سب ایسے دیکھو کیوں روک رہے ہیں، حالانکہ ساری اچھی چیزیں. فرماتے ہیں میں تمہیں بتلاتا ہوں، جن لوگوں نے تمہیں ترغیب دی ہے کہ تیسرا بھی ہونا چاہیے، نواں بھی ہونا چاہیے، اکیسواں بھی ہونا چاہیے، پھر چالیسواں ہو، پھر برسی ہو، اور پھر کھانے ہوں، پھر دیگے ہوں، پھر کپڑے ہوں، جنہوں نے یہ کہا ہے نا، میں تمہیں گھر بتلاتا ہوں حق اگلوانے کا، صحیح بات. فرمایا ان میاں صاحب کو، میاں جی کو، گاؤں میاں جی ہوتے ہیں، ان کو بلاؤ اپنے گھر میں، تیسرے دن خوب سپارے پڑھواؤ، ایک ختم کرے دوسرا دو، دوسرا پڑھے تیسرا دو، سارا دن قرآن کی تلاوت کرو، نویں پہ بھی کرواؤ، چالیسویں، لیکن نہ کھانا دو، نہ کپڑے دو، نہ پینا دو. وہ دوسرے دن ہی چیخ اٹھے گا، صاحب یہ کمبخت تم نے یہ کہاں سے رسومات نکال لی، ان کا اسلام میں کوئی تعلق، خود ہی کہے گا. یہ تو یہ چیزیں یہ ذریعہ بن گئی، اس لیے صحیح بولیں گے. وہ سیمٹ کا کام کرتا نہیں، یہ ساری چیزیں منہ اس سے آدمی کا جڑ جاتا ہے، یہ جو میٹھا ہے یہ سیمٹ ہے، اس سے منہ ہونٹ بند ہو جاتا ہے. وہ حق بات کیسے بولے گا، وہ صحیح بات کیسے بتلائے. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ یہ جن سے وہ تو اللہ کے سامنے لرزاں اور ترسا رہتے ہیں، ان کی کیفیت تو یہ ہے، وہ لوگوں کو کھینچ کر اللہ اور اس کے رسول کے اتباع کی طرف لاتے. ان عذاب ربک کان محضورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقعی ایسی چیز ہے، کان محضورا، جس سے ڈرا جائے. آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرا جائے، جب وہ چیز ہی ایسی ہے تو فرشتے بھی ڈرتے ہیں اور سارے قسم. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں اپنی بات کروں، فرشتے اللہ کے عذاب سے کیوں ڈرتے ہیں، اور قیامت کے دن انبیاء کیوں ڈریں گے، حالانکہ ان کو نبوت ملی، کتابیں ہوں، وہ کیوں ڈریں گے؟ قیامت کے دن آتا ہے نا، سارے لوگ جب شروع میں حساب شروع نہیں ہوگا تو نبی بھی ڈر رہے ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ڈر رہے ہوں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سجدے میں گر جائیں گے. یہ کیوں ہوگا جبکہ ان کو پتہ ہے یہ سارے کے سارے پیغام. مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ بڑی عجیب مثال فرمایا، جب عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے نا، عدالت لگی ہو، بڑی کورٹ ہو، مجرم کے بارے میں جب فیصلہ سنایا جاتا ہے نا، اس کو سزائے موت کا یا پھانسی کا، تو جو مدعی ہوتا ہے، جس نے دعویٰ دائر کیا تھا، وہ بھی اندر سے ڈر رہا ہوتا، خوف اس کے دل میں بھی ہوتا، دوسری طرف کے وکیل، ان میں جو پولیس ہو، سب کے دل میں ایک خاص عدالت کا روب ہوتا ہے. یہ دنیا کی عدالت کا یہ حال ہے، جس نے دعویٰ کیا، جس کو انصاف ملا، وہ خود ڈر رہا ہے. تو قیامت میں اللہ کی عدالت کا حال یہ ہوگا کہ اس کی عظمت کی وجہ سے سارے تر تر کانپ رہے ہوں، ان کو پتا ہوگا کہ ہمیں ہماری گرفت نہیں ہوگی، لیکن اس کی عظمت اور روب اور جلال ایسا ہوگا، اس لیے وہ سارے کے سارے ڈر. پھر حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ایک اور سوال کا جواب دیا، فرشتے بھی دوزخ میں ہوں گے، کیا ان کو آگ نہیں پتہ؟ جیسے مالک جہنم کا دار ہوا، اور بھی فرشتے ہوں گے. فرمایا کہ جیل کی جو کوٹھڑی کی، جو جیل کے اندر کی وحشت ہوتی ہے، وہ مجرموں کے لیے ہوتی ہے، جیل کے سنتری، جیل کا سپرینٹنڈنٹ، جیل کے ان عملے کے لیے نہیں ہوتی. عملہ وہاں آزاد ہوتا ہے، ان کے لیے گھر جا ماحول ہوتا ہے. اس لیے جو اللہ کے فرشتے ہوں گے، ان کو جہنم کی کسی چیز کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، یہ انہی کے لیے ہوگی جو مجرمین ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، وسعت والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما. یا اللہ دنیا آخرت کے ہر عذاب سے، ہر فتنے سے، ہر صدمے سے، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر حادثے سے، ہر محتاجی سے ہماری حفاظت فرما. دنیا آخرت کی ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر نعمت اے اللہ اپنی رحمت عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. عبدالرحیم چیمہ صاحب ہمارے مسجد کے نمازیوں میں سے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، ان کا آپریشن ہوا ہرنیا کا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دے، شفاء کاملہ. یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہم سب کو اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے، آفات سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.